Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει άλλο. Ξίδια και αϊπνίες αδερφέ δεν πάει άλλο. Κάψιμο και τζόγος αδερφέ δεν πάει άλλο. Ραπάρω για τα πάρκα αλλά εκεί δεν πάω άλλο. Ραπάρω πριν αυτό να κάνεις άλλο. Δίνω την ψυχή μου στο χαρτί δεν έχω σάλιο. Ψάχνω όλη μέρα ένα τρόπο για να ανέβω στο βουνό. Και τη μέρα που θα ανεβώ θα πω οκ, okay, πάμε σ' άλλο. Δεν έχω όνειρο να σώσω κάποιον. Κοιτάζω μόνο πως να σώσω το τομάρι μου. Μ' ακούω παντού μη μας προδώσεις. Μην κάνεις λάθος και έχει βαρύνει αρκετά το μαξιλάρι μου. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Μα κατέληξα να γίνω λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί αν δεν γράφω αυτά που σκέφτεται ο λαός, αυτά που κάθε μέρα βλέπω δεν θα τα έλεγε κανείς. Λέω στα παιδιά να μην μαγεύονται από κέρματα. Να μείνουν μακριά από ουσίες και μπερδέματα. Κοίτα τα λάθη σου ευθεία και πολέματα. Ευχαριστώ αυτούς και αυτές που μου το έμαθαν. Δεν έχει σχέση με τον δρόμο να τα λέμε αυτά. Γίνατε κάποιοι με τις μούφες και τα ψέματα. Δεν έχω σχέση με το ψέμα να τα λέμε αυτά. Είναι πολλά πολλά κιλά αυτά τα έγραφα. Είχα ένα άδειο ψυγείο αλλά χαμογελούσα. Όταν οι φίλοι μου να πάρω τη χώρα ζητούσαν. Ήθελα πάντα παραπάνω αλλά δεν ξεχνούσα. Ότι έχω κάνει ήδη πιο πολλά από ό,τι μπορούσα. Είπα μια μέρα θα νικήσω, θα χάσουν οι φόβοι. Ένα μικρό ευχαριστώ, μια μεγάλη συγγνώμη. Ποτέ δεν είχα αυτά πάντες κι αυτό με αγχώνει. Μια μέρα όλα θα τελειώσουν αλλά όχι ακόμη. Είπα όχι ακόμη, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Θυμάμαι τη νιώτη. Είμαι στο υπόγειο και βγαίνουν οι στίχοι μου οι πρώτοι. Και τότε θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τώρα. Και τώρα θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τότε. Η μόνη συνταγή επιτυχίας που ξέρουμε είναι πως δεν χρωστάμε κάτι σε κανένανε. Αφιερώνω την νίκη αυτή σε μένανε. Και στα παιδιά που δεν τα καταφέρανε.